بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تويندليا ندرس إيتو منهجية وتكمبشانا منهج سلف الصالح katika zama ambazo kumeenea fitna na kumeenea shubuhat, na lau kama salafi au sahibu sunna hata jihami na ilmu na kujua jawabu ya shubuhat wanazitoa ahlu bid'a, basi ni sahali sana kwake yeye kuteleza na kuingia katika uzushi. Na sisi tuyazungumzia haya mimbabi araftu sharra la lisharri lakin litawaqihi wa man la ya'rifu asharra min alkhairi yaqa'u fihi. Nimeijua shari si kwa sababu naipenda shari, lakini ili nijilinde na nijikinge kutokamana na shari. Sababu yule asiyejua kutofautisha baina ya shari na khairi huenda akatumbukia katika nini? Katika shari. Hudhaifa radhiyallahu anhu asema kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafata an yudrikani, naogopea ile shari sije kampata. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Leo biidhnillahi ta'ala tasoma katika fatawa za al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allahu ta'ala. Pengine mtu aweza kuuliza kwa nini Fawzan kila siku Fawzan? Mwanzo ni katika wanaovioni muasirin ambao wameishi kuziona hizi fitna zinazoenea katika ulimwengu leo. Yuko hai mpaka hivi tunavyozungumzia. Nas'alullah an yutila umrahu ala ta'a. Kwa hivyo yuwafahamu kile anachokizungumza kinachojiri katika hii asri. Pia ni katika wanaovioni ambao hata ahlul bid'ah huona haya kumzungumza vibaya. Tutafahamiana. Manake wakati mwingine huwa hutoa hoja zao wakatumia maneno ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ambayo pengine watakuwa wameyafahamu vibaya. Sema hata Fawzan ansema. Kwa hivyo ikiwa hata Fawzan ansema, haya hata Fawzan pia hapa ansema. Kama vile wachukua haya kutoka kwa Sheikh al-Fawzan na haya pia yachukue. Na tunukuu fatawa za wanawavioni wengi, An-Najmi, Sheikh Rabia, Sheikh al-Fawzan. Ingawa kwa sasa tuko katika hali ya kusoma fatawa za Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. كتك كتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملمة. سئل حفظه الله تعالى ورعاه هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟ يه وابو كتك هزي زاما واتو ونوبيب فكرة زكي خوارج. الجواب الشيخ الفوزان أجيبنا كسيما يا سبحان الله مشانقاو يا سبحان الله، وهذا الموجود الآن أليس هو فعل الخوارج؟ هيا نوجيري ليو جي سيو كتندو شما خوارج أو سيو متندو يما خوارج هيا، وهو تكفير المسلمين kuwakufurisha Waislamu. وأشد من ذلك قتل المسلمين والاعتداء عليهم والتفجير. نبايا زيدي نكوهو وإسلام نكوفني ودوي نظلم نكوفني تفجير كوالبوة نكوهو. هذا مذهب الخوارج. إنديو مذهب يا مخوارج. Na nyote hamko mbali na tukio lilotokea la kulipua karibu na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani hao wamefikia hadhi hii katika mwezi wa Ramadhani. Na ndio miezi wanayochagua kama alivyofanya katika viongozi wao Abdurrahman bin Muljim alimua Ali ibn Abi Talib tarehe 17 mwezi wa Ramadhani. Mipango yao wao hupangwa katika mwezi wa Ramadhani sababu ndio wakati Waislamu tafarra kwa ajili ya ibada, ndio Waislamu wapata utulivu. Sasa wao hupanga mambo ya kuhofisha katika misimu kama haya. Wa huwa yatakawanu min thalathati ashyaa, sema hujengeka katika mambo matatu. Awalan takfir almuslimin, ukhawarij, kuwakufurisha Waislamu. Tawakuta viongozi wote wa nchi za Kiislamu makafiri. Mwanzo ule mfalme wa nchi fulani kafiri, mashaallah, yeye akufurisha tu. Bali kuna wale wasema nchi za Kiislamu ni nchi za kikafiri. Haya ndio maneno yao utayasikia yakirejelea sana katika ndimi zao. Thanian الخروج عن طاعة ولي الأمر. Katika misingi ya kikhawarij kutoka nje ya taa ya viongozi. Wao hutoka nje ya taa ya viongozi. Daima wao wazungumzia viongozi. Daima wazungumzia. Sababu ya kila linalowapata Waislamu leo ni viongozi. Kwa hivyo viongozi wang'olewe. Haya ndio madai yao. Na ukimwangalia yeye utamkuta pengine kanyoa ndevu zote. Chini amevaa isbal ama kavaa jinzi limembana. Ukimtizama ana munkarat nyingi, salatu aljamaa alfajiri haswali na jamaa. Taib yule kiongozi ankuja akakunywa ndevu wewe? Sasa unzinywelea nini ndevu? Kiongozi amekulazimisha vaisbal? Sasa wewe kumbe mwenyewe una matatizo atakumshinda kiongozi. Mwanzo ungejiangalia nafsi, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. قال ثالثا استباحة دماء المسلمين, كحلاليشا دام زوا إسلام. إذن يبوليبو مخوارج. هذا هو مذهب الخوارج. هان يوم مذهب يا خوارج. حتى لو اعتقد بقلبه وما تكلم وما عمل شيئا صار خارجيا. حتى yani lau kama ataitakidi ndani ya moyo wake asitamke kitu wala asifanye chochote maadamu iwe itakidi fikra kama hizi, ashakuwa ni katika nani? Khawarij. Fi aqidatihi wa ra'yihi alladhi ma afsaha anhu, katika itikadi yake na rai ambayo hajaizungumza. Qala Sheikh al-Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى عن صفات هؤلاء الخوارج. شيخ الإسلام أكزمم زي صفة زهاو خوارج سيما. فإنه لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم. هكون منت أم بين شاري كو إسلام زايد يا خوارج. لا اليهود ولا النصارى. Si Mayahudi wala Manasara. Hawa wamewashinda Mayahudi na Manasara. Tizama uadui unaofanywa mwingi wafanywa katika nchi za Kiislamu. Ramadhani watu Tel Aviv walala kwa usalama, aasima ya Mayahudi, lakini Madina, Madina tu Rasulillah wataka kutia hofu katika mwezi wa Ramadhani. Khubatha, wallah khubatha, watu waovu sana hawa khawariji. Na wengi katika watu masakin, wallahi hawaelewi, wana hamasa juu ya Uislamu bila ya ilmu. Na hili ndilo lilipeleka khawarij kuingia katika yale wanaoyafanya. Utawakuta wako huku waliko, lakini wafurahia vitendo viovu vinavyofanywa na watu. Thumma yubarrirun, utawakuta ile wale viongozi wamfanye ili wasingizie, yani wanawazimu wale waketu walipuelipue tu. Alafu nyinyi hawa makhawarija huwa hawatosheki kufanya ule uovu, sio kuna nini watekerenya hivi kisha watoka kwenye video, sisi ndio tulofanya. Sasa kuna ikhlasa utawakuta, yani wachukua responsibility, tukubali tuabeba masuhulia kuwa sisi ndio tuliofanya na kuandaa jambo fulani la kuwaua watu fulani. Wasema wazi wazi. Bado hiyo pia makhawarij wanawatetea huko, watasema nini? Ile nitengezwa ewe. Lakini wale viongozi wa nchi za Kiislamu wakifanya jambo, hamwatetee mkasema ile nitengezwa ile. Sijui mwaziita nini, Photoshop. Lakini khariji akifanya kikweli, Photoshop. Wallahi juhala, sallallahu alayhi wa sallam. Hawa wameharibia Waislamu katika kila nchi, hawaishi na raha. Sababu ni wao. Fa innahum kanu mujtahidina fi qatli kulli muslimin lam yuwafiqhum مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لهم. شيخ الإسلام مسيما وجتهيدي كتك كموا كلا مسلم ويبا نمساليتي ويو ويمساليتي تنجا حتى واوك وواوه تندانا سيوانيك كنا موجة سيا أنا ما إخوة نموا بنا ما إخوة سيادك ونواو يولي هاوسيما بنا مساليتي يولي. Kumbe nini ampatikana simu? Simu labda ameiba tu mahali huko, maana wale uiba pia. Lakini ambaye yule msaliti, maikhwa washamuua bana. Usifanye hivi. Au ni khawarij. Nao sunna matata huogopa. Huogopa kuzungumza makhawarij. Kwa sababu ukimzungumza khariji, kitu cha kwanza sema yule afanya nini? Yule alipwa yule. Kuna mmoja msikiti hapa alikuwa khariji mkaadia wale. Akasema kuwa salafiyun walipwa na Mayahudi. Nikamuona siku moja njiani, nikamshika lile bega lake vizuri, nikamvuta hivi, hebu niambie hizo pesa ziwapi? Maana hao Mayahudi watuibia kila mahali, mimi nitaka kuzila. Muongo mkubwa. Mimi sikusema. Sasa we shujaa ukishika maiki, wajifanya simba, ukiwa kando paka. Zungumza we, wasema tualipwa na Mayahudi, wapi, lini? Hakuna mali. Si kweli. Na madai yao si ya kweli, waongo. Lakini haya maneno huyazungumza ili watu waone ndani yake kuna siasa fulani, kuwa hii si dini. Hao wazungumza kwa kuwa kuna maslah fulani wayapata ndani yake. Lakini wallahi la, ni dini. Kuwa ile njia wanaoifuata ni njia mbovu, wala sio Uislamu. Sheikhul Islam asema hawakuacha Muislamu isipokuwa ikiwa hakuwafikiana nayo na wao, watamuua, watahalalisha damu yake, mali zake, wataua watoto wake, watamkufurisha. Wakanu mutadayinina bidhalika li'idhami jahlihim wa bid'atihim almudilla. Hili jambo wao walikuwa wakilichukulia ni dini kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao. Wallahi nionyeshe kijana wa kikhawariji mmoja ajue kutawadha, mmoja tu. Hata wale wasikilizaji, shekhe, siku moja mmoja wao kitambo, nakumbuka kitambo, kuja akaswalisha ile swala ile naqra diki au naqra al-ghurabi, dona dona dona dona dona dona, tushtuka shamali za swala. Sasa hii swala gani ya vituko vituko hii? Mwalimu anayewaelekeza watu katika njia mbovu kama hizo. وقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء. هواكو اختلفيانا ونوفيوني وكال ولا وليك جبادائك وخوارج نوات وأوفو. هو سيسي ما خوارج بس اسكسريكا منينو ويها يكوغوسي وي سيسي ما خوارج خلاص يا كوذنين يا منين هات وزمزي خوارج سيسي هات وزمزي خوارج ساسا كما ويها أمو سيكسريك وكسريك يانين كنا هات وكتاج وخوارج تو يني بانا كزيانو كويتايتا وين خارجي سي خارجي مين بس ويسي هويو سيسي وزمزي خوارج هات إكي وأمو بس لتكوذي تو قوم سوئن عصاة لله عز وجل نكم عاصي الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نمتوم وسلم وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. هات وكصالي وكيتهيدي كتك عبادة وكفونغ هلو هل وفاي تشوت. وإن أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وكذيرشك وواو أمرش ميمنك كتزمعوه وليس بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون نوات ونويفسير قرآن ونبيتك واو ونبيتمن واو ونتفسير ذا جاب سانا ولها وكبال تفسير يسد tafsiri zao. Hata aya ikiwa ni mansukha pia wao wataitumia kuwa ni dalili. Hivi ndivyo walivyo. Yumawihuna ala almuslimin waqad hadharana Allah azza wa jalla minhum wa hadharana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa hadharnahum alkhulafa'u ar-rashidun ba'dahu wa hadharnahum as-sahabatu radiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan rahmatullahi alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha na hawa watu, na mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha, na makhalifa waongofu pia wametutahadharisha. Bali Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliwapiga vita khawarij, na wao ndio waliomuua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda. Bali wakalichukulia lile jambo la kumuua Ali ibn Abi Talib kuwa ni manqaba kwa Abdurrahman bin Muljim la'anahu Allah, wakachukulia lile jambo ni manqaba kwa wao, jambo zuri sana sallallahu alaihi wasallam. Na masahaba wakatahadharisha kutokamana na watu kama hawa. Kwa hivyo hakuna yeyote katika wanaovioni wa hii asri isipokuwa tutahadharisha kutokamana na watu kama hawa. Na mwana wa chuoni ole wake asikubaliane na fikra zao, ataitwa mwanawachuoni wa viongozi, ulama usalatina, ulama ulhaidhi wa nifas. Na haya maneno waliwatangulia khawarij wa kale, na wao wakayabeba. Alkhawarij qaumu su, watu waovu sana. Na wala mtu asione wamekwisha, sema kuisha bana, tuwaoni makhawarij. Mtume sana anasema kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti. na wamo mtu. Sikiliza maredio asubuhi, asubuhi wanapoamka fikra zao, kiongozi fulani, kiongozi fulani, simu zaanza kupigwa, alo, mimi naona huyu kiongozi fulani kadha wa kadha wa kadha, na mwingine, mimi naona kiongozi fulani kadha wa kadha wa kadha. Basi humu wako wengi tu, wako makhawariji wale na kuna makhawariji wa kisasa, hawajijui kama wao ni khawariji. Mtu achunge sana asije akaingia katika uzushi muovu kama huu, kwa sababu mwisho wake si mzuri, haswa vijana, kwa sababu damu yachemka. Utamkuta mtu yeye anachokifanya aona atetea Uislamu. Wallahi kama una hamasa, chukua Qur'ani hifadhi yote, ukimaliza chukua Bukhari hifadhi, chukua Muslim hifadhi. Wanaovioni wachache katika umma leo. Uislamu wahitaji watu waliosoma dini yao na kulingania watu. Wewe kuwa katika hao, hamasa yako hifadhi Qur'an, hifadhi Bukhari, hifadhi Muslim, ufanye da'wa, ulinganie watu warudi katika Uislamu sahih, kama walivyokuwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Hakadha. Akaulizwa Sheikh al-Fawzan, hal al-khawarij yu'tabaruna min ahli al-qiblati wa hal yusalla khalfahum wa ma dhabitu man yusalla khalfahu min ahli al-qibla. Je, khawarij wazingatiwa kuwa ni katika Waislamu? Ahli al-qibla ni katika Waislamu? Na je, yajuzu kuswali nyuma yao? Na akataka dhabit ya yule anayeswaliwa au watu wanaoswali nyuma yake katika Waislamu ni yupi huyu? Qala ikhtalafa alulamaa fi alkhawarij hal hum kuffar am hum dhullalun wa fusaq. Wamikhtalifiana wanawavioni, je, khawarij ni makafiri ama ni wapotofu mafasik? على قولين. القول بتكفيرهم اقرب. شيخ الفوزان اسمع قولي اقسم اقوى نمكفيري اكو كريب زيدي نوساوى، لان الادلة دلت على كفرهم وسباب دليلي زمتو الكيزة كتك كفر يهوى خوارج نكتك معاصرين. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى كفرهم. وأما الصلاة خلفهم أما كسوالي نيوما ياو فلا تجوزوا هيجوزوا كسوالي نيوما يا خوارج. كمون إمام ونيتكاد يكي خوارج وسسوالي نيوما ياك شيخ الفوزان حفظه الله سيما نرقليتين هيا من ينواناني الشيخ الفوزان سيانغو سيما إلا إذا تغلبوا على بلد كما ذكر ذلك الفقهاء. Isipokuwa ikiwa katika nchi watakuwa wao ndio wameghilibu pale mahali, wamechukua ile nchi na ni wao ndio maimama, hakuna njia nyingine. Falmuslimu yusalli khalfahum wala yatruku aljamaa. Muislamu ataswali nyuma yao wala hawachi jamaa. Lakini hawa khawarij leo kuna wengine hata jumaa hawaswali. Wao itakidi hakuna ijumaa mpaka khilafa isimame. Wako hao. Na kuna wengine utizama kama mtu wafanya kazi serikalini akiswalisha pale, huyu nani? Kafiri. Hapa tulikuwa tukiona wajifanya mashujaa, kadhi akija pale, yule kafiri mbele za watu eh? Ati mmoja uliza swali, kama ajifanya uliza swali ambalo hataka watu wafaidike. Nakumbuka siku moja katika msikiti mmoja tumekaa tuongojea harusi, kuna khariji mmoja alikuwa yozungumza. Mmoja akanyosha mkono, kadhi amekaa pale, sisahau hiyo siku, katika safu ya mwanzo. Akasema, nini hukumu ya kadhi? Yule akasema, kafiri, kafiri kadhi. Masha Allah, tayib kafiri. Basi na yule imamu alivyoona kusudi, imamu wa msikiti ilivyokimia swala, akampisha kadhi aswalishe. Jamaa wakaswali nyuma. Sasa huu kafiri wa vipi? Mbona mswali? Wakaswali mpaka wakamaliza swala ya Isha, kenda zao. Eh mwalimu wewe. Khalafa fatwaka taqwaka. Sio, ucha Mungu wako umekhtalifiana na fatwa yako, eh? Fatwa mbovu kabisa ya uongo ya kukafirisha Waislamu. Haya wayafanya. Lakini ahli sunna hawaachi jamaa. Kiwa wao ndio wameghilibu, taswali nyuma yao. Lakini wao hawaswali. Kuna wengine huenda mpaka haram Makka na hawaswali nyuma ya aima wa haram, waswali kivyao. Hawaswali kabisa. Waitakidi kuwa wale maimam ni makafiri. Ini itikadi. Na nyote mwajua kile kisa cha wale makhawariji wawili, kama sikukosea Imam al-Ajurri amekitaja. Wakawa wafanya tawafu, mmoja akamwambia mwenzake, na nitamalizia, tara la yujadu fil ardi muslimun illa ana wa anta, katika hii ardhi leo hakuna muislamu isipokuwa mimi na wewe peke yetu. Hawa wote wanaofanya tawafu nani? Makafiri. Yule mwenzake akamwambia, jannatun arduha as-samawat wal ard uiddat li wa lak, pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi tumeandaliwa mimi na wewe tu, taraktu halak, pia hiyo pepo ninakuatia wewe, itukue wewe, mimi niate, mimi kafiri kama hawa, nenda wewe peke yako. Mambo azungumza haingia kidini, shekhi, lakini ndio itikadi walizokuwa nazo hawa watu, hawa khawarij. Khawarij min aghrabi ashkal bani adam, wallahi ni katika watu wa ajabu sana, jahalatun dhullal, jahil wapotofu hawa, wa ashqiya fil aqwali wal af'al, waovu katika maneno yao na katika vitendo vyao, ni waovu sana hawa. Wa mimman dhahaba ila takfir al khawarij kama dhakarahum al hafidh ibn hajar rahimahullah, katika wanaovioni wale kwenda kwa kauli ya kuwa khawarij ni kufara, al imam al bukhari والقاضي أبو بكر والسبكي والقرطبي، ونقله أيضا عن صاحب الشفاء القاضي عياض، وكذلك صاحب الروضة النووي في كتاب الردة. هذا ما يتاج الإمام ابن حجر كتك فتح الباري. هذا ونوفيوني wamewakufurisha khawarij. Kwa hivyo kauli ya kusema kuwa khawarij ni kufar ina aima waliotangulia ambao walikwenda kwa kauli ya kuwa khawarij ni kufar. Wallahu musta'an. Nas'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum ala alhaqi ila yawmin alqahu subhanahu wa ta'ala wa huwa radin 'anna. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.